ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण सप्तम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। आत्मा इत्युपासित, इसी वाक्य के ऊपर विचार चल रहा है। पूर्व पक्ष ने कहा ये उपासना है, उपासना के लिए वाक्य है, तो सिद्धांत दिखाते हैं उपासना के लिए नहीं, आत्मा के ज्ञान के लिए है। चर्चा चल रही थी, चलो उपासना मानने पर भी, विधि मानने पर भी, इसमें किसमें विधि है? आत्मज्ञान में विधि है या वाक्य श्रवण में विधि है या आत्मज्ञान के जो धारा चले संतति है उसमें विधि है अथवा मनोनिरोध में विधि है? सिद्धांत ने चार प्रश्न किया, तीन का खंडन कर दिया। आत्मज्ञान में विधि नहीं मान सकते, विधि के बिना ही आत्मा जाना जाता है वेदांत वाक्य के द्वारा, सिद्ध तत्वमसी आदि के द्वारा ज्ञान हो जाता है, विधि के बिना ही हो जाता है, आवश्यकता नहीं। वाक्य श्रवण में भी विधि मानेंगे तो आपके यहां भी कर्मकांड में माने स्वर काम यजेता आदि वाक्य है, उस वाक्य के लिए एक विधि पहले मानना पड़ेगा। वाक्य श्रवण विधि मानने के लिए पहले एक विधि, फिर उस विधि के लिए विधि, अनवस्था दोष हो जाएगा, वाक्य श्रवण विधि नहीं मान सकते। तीसरा पक्ष है ज्ञान स्मृति के धारा चलाने के लिए, संतति के लिए, ज्ञान स्मृति की संतति के लिए कहेंगे ज्ञान आत्मज्ञान हमेशा ही है, उसके लिए विधि की आवश्यकता नहीं है, ये सिद्धार्थ ने कहा था। चतुर्थ पक्ष मनोनिरोध, मनोनिरोध जो है ना उसको साधन नहीं माना वेदांत, वेदांत में ज्ञान को छोड़कर के अन्य को साधन नहीं माना मोक्ष का साधन, इसलिए मनोनिरोध को विधि मानने की आवश्यकता नहीं है कि उसे कुछ होना नहीं है, ज्ञान से मुक्ति होनी है, ये कहा था पूर्व में। अब कहते हैं आगे चित्त वृत्ति निरोध से मुक्ति हेतुत्व भी तुष्य तो दुर्जन न्याय होता है। चित्त वृत्ति निरोध को मन निरोध को मुक्ति का हेतु मानने पर भी, यद्यपि हम नहीं मानते, हमारे आत्म मुक्ति का हेतु आत्मज्ञान है, अन्य लोग मानते हैं, योगी आदि मानते हैं, इसलिए चित्त वृत्ति निरोध से मुक्ति हेतुत्व अपि लगाने से वास्तव में हम नहीं मानते, हमारे तो अज्ञान से मुक्ति है। चित्त वृत्ति निरोध को मुक्ति का कारण मानने पर भी न विधेयत्व, फिर भी चित्त वृत्ति निरोध को विधेय नहीं, वो विधान विधि की आवश्यकता नहीं उसके लिए। क्यों? तो कहा विधि बिना तत्सिद्धे, विधि के बिना ही चित्त वृत्ति निरोध हो जाएगा। कैसे? आत्मज्ञान यदि हो जाए तो सब बच जाएगा, तो चित्त ही नहीं तो चित्त वृत्ति कहां रहेगी, निरोध अपने आप हो जाएगा। विधि बिना, विधि के बिना ही तत्सिद्धे माने निरोध सिद्धे, चित्त वृत्ति निरोध सिद्धे, चित्त वृत्ति सिद्ध होने से, ये कहना चाहते हैं सिद्धांत। साध की टिप्पणी में कहा ज्ञानादेव चित्त वृत्ति निरोध से सिद्धत्व, जब आत्मज्ञान हो जाता है ना, जो सबको बात करके आत्मज्ञान होगा तो ज्ञान से चित्त वृत्ति का निरोध हो जाता है, इसलिए उसके लिए कोई विधि की आवश्यकता नहीं। ये भाष्य में कहते हैं अनन्य साधनत्वाच निरोधस्य, निरोध जो है ना चित्तवृत्ति निरोध जो है वो अन्यत साधनम न विद्यते यस्य, जिसका अन्य कोई साधन नहीं है। चित्तवृत्ति निरोध का साधन एक ही है क्या? ज्ञान। आत्मज्ञान होगा तो चित्तवृत्ति निरोध होगा, और कोई साधन नहीं चित्तवृत्ति निरोध का। अनन्य साधनत्वाच निरोधस्य चित्तवृत्ति निरोधस्य, चित्तवृत्ति निरोध है न अन्यत साधनम यस्य, ज्ञानात अन्यत साधनम नास्ति यस्य, ऐसा ये किया अनन्य साधन का अर्थ ऐसे कितने पड़े कारण है। ज्ञान से अन्य साधन है ही नहीं जिसका, किसका? चित्तवृत्ति निरोध का, उसको कहा अनन्य साधन, अनन्य साधनत्वाच, अन्य साधन है ही नहीं उसके चित्तवृत्ति निरोध का। यदि संपूर्ण रूप से चित्तवृत्ति निरोध करना है तो ज्ञान ही चाहिए, आत्मज्ञान होने पर भी पूर्ण रूप से चित्तवृत्ति का निरोध होगा, अन्यथा थोड़ी देर के लिए निरोध करेंगे आप, फिर उछलेगा वो, थोड़ी देर के लिए करेंगे बाद में फिर वो अपनी स्थिति में आएगा। तो संपूर्ण रूप से चित्तवृत्ति निरोध करना तो आत्मज्ञान चाहिए, अनन्य साधनत्वाच निरोध से ही बोला, अन्य साधन है ही नहीं चित्तवृत्ति निरोध, एक ही साधन है आत्मज्ञान, तो आत्मज्ञान से चित्तवृत्ति निरोध हो जाता है, इसलिए चित्तवृत्ति वृत्ति निरोध के लिए विधि की आवश्यकता भी नहीं। आत्मविज्ञान तत्स्मृति संतान व्यतिरेकेण चित्त प्रतिरोधस्य साधनम अस्ति, यही व्याख्या है इसकी। नहीं, आत्मविज्ञान तत्स्मृति संतान व्यतिरेक, आत्मविज्ञान और आत्मविज्ञान के स्मृति का जो धारा है उसे अतिरिक्त रूप से चित्त प्रतिरोधस्य साधनम नास्ति, अन्य कोई साधन है ही नहीं, चित्त प्रतिरोध का साधन एक ही है, आत्मज्ञान हो जाए और उसी की निरंतर वही वृत्ति में रहे, चित्त प्रतिरोध हो गया, अन्य कोई साधन नहीं, ये कहा। दो नंबर की टिप्पणी ने कहा विद्यादि रूपम, अन्य साधनम नास्ति माने क्यों, विद्यादि रूप विधि आदि स्वरूप साधन है ही नहीं कोई। अभ्युपगम में इदम उक्तम, चित्त वृत्ति निरोध को मोक्ष का साधन तुष्य तो दुर्जन न्याय लगता है, सामने वाला खुश हो जाए, चलो तुम्हारी मत से हम मान ले माने, तब भी विधि की जरूरत नहीं, कहा। अभ्युपगम में इदम उक्तम, अभ्युपगम वाद है स्वीकारवाद, ठीक आपके जैसा मानते हो वैसे मान के चलते हैं, इसको कहते हैं अभ्युपगम, इदम ये कहा। न तो ब्रह्म विज्ञान व्यतिरेकेण अन्यत मोक्ष साधनम अवगम्यते, वेदांत में ब्रह्म विज्ञान से अतिरिक्त कोई मोक्ष का साधन नहीं जाना जाता, एक ही है मोक्ष का साधन ब्रह्म विज्ञान, चित्त वृत्ति और आदि मोक्ष का साधन नहीं माना जाता वेदांत में। न तो तीन नंबर के प्रश्न कहा कस्माद अभ्युपगमाद अयम सिद्धांत कुतो न स्यात्, पूर्वादि शंका करे स्वीकारवाद कैसे हो गया, सिद्धांत क्यों नहीं माना जाए इसको चित्तवृत्ति निरोध को, तब कहा न तो कहा न तो ब्रह्म विज्ञान व्यतिरेक अन्यत मोक्ष साधन अवगम्य थे, ब्रह्म विज्ञान को छोड़ करके मोक्ष का साधन अन्य नहीं जाना जाता वेदांत में, एक ही है, आत्मज्ञान हो जाए चित्तवृत्ति निरोध हो जाएगा, वैसे आप आत्मज्ञान को छोड़ करके बाकी चित्तवृत्ति निरोध के लिए अष्टांग योग की साधना करते रहेंगे थोड़ी देर के लिए रुकेगा वो, जैसे बॉल को दबा देना होता है थोड़ी देर दबेगा फिर उछलेगा वो, जब समाधि से बाहर आएंगे बस फिर प्रवृत्ति में गया वो, चित्तवृत्ति संपूर्ण रूप से होता नहीं है, यदि पूर्ण रूप से चित्तवृत्ति निरोध करना है तो आत्मज्ञान में बैठना चाहिए, आत्मभाव में बैठने पर चित्त ही नहीं चित्तवृत्ति भी नहीं, निरोध वही है पूर्ण संपूर्ण रूप से, ये कहा। ठीक है, देखें न तावत यथा कथन चित निरोधो विधेय, चित्तवृत्ति का निरोध करने के लिए विधान विधान मानते हो आप, यथा कदाचित विधेय, ऐसा तो नहीं होगा कभी कभी उसका चित्तवृत्ति का निरोध कर रहा, ऐसा ऐसा विधान तो नहीं होगा कभी कभी, वो तो स्वाभाविक हो जाता है, कभी कभी अनायास जो पढ़ा लिखा नहीं कुछ भी नहीं उसका भी चित्तवृत्ति अनायास हो जाता है कभी कभी, न तावत यथा कथनचित निरोध विधेय, यथा कथनचित कदाचित का कदाचित का निरोध विधान तो होना नहीं चित्तवृत्ति का, हमेशा के लिए चित्तवृत्ति निरोध होना है ऐसा होना चाहिए, कदाचित निरोध के लिए विधान तो ठीक नहीं, क्यों, और स्वाभाविक है किसी को भी थोड़ी देर के लिए तो हो जाता है चित्तवृत्ति का निरोध कभी कभी कादाचित का, ये कादाचित का चार के पड़ो कादाचित का आठ की टिप्पणी है ना, कादाचित का ये कथनचित यथा कथनचित का था कादाचित का, कभी कभी जब चित्तवृत्त होगा वह निरोध नहीं होता, क्यों, सर्वस्यापी तत्सम्बद, वो तो सबके लिए हो जाता है कभी कभी, तो कदाचित चित्तवृत्ति निरोध सबके लिए हो जाता है, अच्छा सर्वस्यापी तत्सम्भव चित्तवृत्ति निरोध संभवाद, यदा कदा कभी कभी सभी को हो जाता है वो तो, अच्छा यदि विधि वैर्थ्यात विधि वैर्थ्यात वहां विधि व्यर्थ है, वहां यदा कदाचित चित्तवृत्ति तो सभी को हो जाता है उसके लिए विधि का विधान व्यर्थ है, और ना भी सर्वात्मना सार्वधिक चित्तवृत्ति निरोध होना चाहता अन्य किसी साधन से नहीं हो सकता, एक ही होगा सार्वधिक चित्तवृत्ति निरोध करना है तो आत्मज्ञान, आत्माकार वृत्ति में बैठेगा तो चित्तवृत्ति निरोध हो गया, नहीं तो नहीं होगा, योगादि के माध्यम से सार्वधिक चित्तवृत्ति निरोध होना संभव नहीं है, सर्वात्मना ना भी सर्वात्मना तरोध सर्व माने सार्वधिक कहा सर्वात्मा हमेशा के लिए चित्तवृत्ति निरोध अन्य साधन से हो नहीं सकता आत्मज्ञान को छोड़कर, निरोधा विधेय ज्ञानाधिपत सिद्ध है ज्ञान से सिद्ध है उसके, तो चित्तवृत्ति निरोध जो है उसके लिए आत्मज्ञान होगा, आत्माकार वृत्ति में हमेशा रहेगा व्यक्ति तो चित्तवृत्ति का निरोध सार्वधिक होगा, नहीं अन्य साधन से होना संभव नहीं है, ज्ञानाधिपत सिद्ध विधि अनर्थक्यम इत्यर्थ, इसलिए विधि अनर्थक है, आत्मज्ञान होगा चित्तवृत्ति निरोध हो जाएगा उसके लिए विधान की आवश्यकता नहीं, ये सिद्धांत कहा, क्यों तो कहा नान्य पंथ विद्यते अयना ऐसा, अन्य मार्ग है ही नहीं कोई इस आत्मा को पाप प्राप्ति के लिए, आप तो प्राप्ति के लिए अन्य कोई मार्ग नहीं, एक ही है उसको जानना। चित्तवृत्ति निरोध आदि कोई मार्ग नहीं इसके लिए, नान्य पंथा विद्यते अयन आया, उसके प्राप्ति के लिए उसके गमन के लिए अन्य मार्ग है ही नहीं। और ज्ञानादेव कैवल्यम ऐसा कहा, ज्ञान से ही कैवल्य, केवल भाव होना, कैवल्य माने केवल से भाव कैवल्यम, अकेला हो जाना। अभी तो बहुत लोगों के साथ हम बैठे हुए हैं, हमारे पास बहुत भूत हैं, पांच भूत तो प्रसिद्ध ही है, और उनके उनसे जो पैदा हुए बहुत सारे यहां बैठे हुए हैं, हम अकेले नहीं होते हैं। चाहे गुफा में जाके बैठे, कहीं भी बैठे, हम अकेले नहीं होते। जब तक आत्माकार वृत्ति में नहीं पहुंचे तब तक अकेला नहीं होता व्यक्ति, बहुतों के साथ है, साथ में बहुत है। आप सोचते हो कि हम कमरे में अकेले हैं, अकेले नहीं होते, बहुत हैं साथ में। ठीक है, ज्ञानादेव कैवल्यम, कैवल्य भाव अकेला होना, केवल से भाव कैवल्यम, अकेला होना ओके, ज्ञान से ही होगा, आत्मज्ञान से केवल अकेला हो जाता, बाकी कोई गति नहीं है। मनोनिरोध आदि से कैवल्य हो नहीं सकता, थोड़ी देर के लिए होगा, फिर बाद में सार्वधिक नहीं होगा। इत्यादि शास्त्रम अनुसरण उपेत्यवाद में, इत्यादि शास्त्र का अनुसरण करते हुए सिद्धांति ने जो स्वीकार किया था कि हाँ चलो मान लेते हैं चित्तवृत्ति निरोध को मोक्ष का साधन मानते का, उसको त्याग देते हैं, नहीं चित्तवृत्ति निरोध साधन ही नहीं हो सकता, उपेत्यवाद था, स्वीकार किया था, ऊपर ऊपर से माना था, उसको त्याग देते हैं सिद्धांति। अभ्युपगम्य इदम उक्तम, ये तो ऐसे ऊपर ऊपर से मान करके कह दिया था, ये चित्त वृत्ति निरोध को साधन मानने पर भी अन्य साधन नहीं, ये ज्ञान से अन्य साधन नहीं कहा। न तो विज्ञान विद्रेह के अन्य अन्य मोक्ष साधन मगवे थे, हाँ ज्ञान को छोड़कर के अन्य मोक्ष का साधन नहीं जाना जाता। ठीक है, निरोधस्य मुक्ति हेतुत्व इदमा परावृष्टम, निरोध को मुक्ति का हेतु माना था ना स्वीकार बाद में, उसको इदम से लिया, अभ्युपगम इदम उक्तम, ये जो कहा इदम शब्द से उसका परामर्श होता है निरोध, मनोनिरोध को मुक्ति हेतु जो कहा उसको ऊपर ऊपर से बोला था, वास्तव में वो चित्तवृत्ति निरोध मुक्ति का कारण नहीं है, ज्ञान से मोक्ष होता है, और ज्ञान होने पर चित्तवृत्ति निरोध स्वतः हो जाएगा, ये कहा। योगशास्त्रम अपनी श्रुति स्मृति विरोध न प्रमाणम, योगशास्त्र यदि भी प्रमाण है किंतु श्रुति अन्य स्मृति का विरोध होता हो, मनुस्मृति आदि का विरोध होता हो, योगशास्त्र भी स्मृति है, अन्य स्मृति का विरोध होता हो अथवा स्मृति के साथ विरोध होता हो प्रमाण नहीं माना जाएगा। मैंने श्रुति के अनुकूल चलने वाली स्मृति के साथ विरोध होता हो या श्रुति के साथ विरोध होता हो तो योगशास्त्र को प्रमाण नहीं माना जाएगा। योगशास्त्र भी प्रमाण है किंतु श्रुति स्मृति के साथ विरोध होने पर नहीं माना जाएगा, विरोध होने पर प्रमाणित नहीं होता, ही कहा। योगशास्त्रम अपनी श्रुति स्मृति विरोधे न प्रमाणम, योगशास्त्र भी श्रुति स्मृति के विरोध होने पर प्रमाण नहीं होता। एतेन योग प्रत्युक्त इति न्यायात इति भाव, ब्रह्मसूत्र द्वितीय अध्याय प्रथम पाद जो स्मृति पाद है उसमें यही चर्चा हुई है। सांख्यों के कापिल सांख्य दर्शन का जो निषेध जब कर दिया गया उसी से योग का भी खंडित हो गया, ऐसे बोलते हैं। सांख्यों ने कहा था हमारी स्मृति है, हमारे गुरुजी ने बनाई हुई स्मृति है तो प्रधान जगत का कारण है इत्यादि मानना चाहिए, कहा नहीं, वहां जो हमारी स्मृति को मानेंगे तो हमारी स्मृति के साथ भी विरोध होगा, मनुस्मृति के साथ विरोध आएगा, मनुस्मृति श्रुति के अनुकूल है और तुम्हारी स्मृति काल्पनिक श्रुति के अनुकूल नहीं है, ये सांख्य कापिल है उसको खंडन करने से कहा। योगशास्त्र में भी श्रुति स्मृति विरोध है न प्रमाणम, 10-11 की टिप्पणी में कहते हैं ननो निरोधस्य मुक्ति हेतुत्व, निरोध जो है ना मनोनिरोध मुक्ति का कारण है, क्यों तदा दृष्टु स्वरूप वस्तान में ऐसा आया योग सूत्र में लिखा हुआ, उस काल में जब मनोनिरोध हो जाता है तदा माने तस्मिन काले मनोनिरोध अवस्था में, दृष्टु स्वरूप अवस्थान, दृष्टा जो है अपना स्वरूप में अवस्थित होता है, अन्यत्र नहीं रहता, शरीर आदि में नहीं होता, उस काल में अपने आप में होता है, ऐसा आया है, इसलिए वो ही तो मोक्ष है, पूर्वादि की शंका है। ननु निरोधस्य मुक्ति हेतु तुम, निरोध मनोनिरोध मुक्ति का कारण है, मुक्ति का कारण तो वहां दिखता है, तदा दृष्टो सूर्य वस्तनम इत्यादो इत्यादि योगशास्त्रे प्रसिद्धम, योगशास्त्र में प्रसिद्ध है ये, इत्यतः ऐसा कहने पर सिद्धांत ने कहा योगशास्त्रम अपनी श्रुति स्मृति विरोधे न प्रमाण, योगशास्त्र भी श्रुति और स्मृति के विरोध होने पर प्रमाण नहीं माना जाता। ठीक न प्रमाणम ग्यारह की टिप्पणी का माने विरोधे सती, विरोधे में सती लगाना, विरोध होने पर सती लगा देना कहा, विरोधे सती न प्रमाण, क्योंकि एतेन योग प्रत्युक्त इति न्यायाद विभाव, न्यायाद माने ब्रह्मसूत्र है ये, एतेन योग प्रत्युक्त ब्रह्मसूत्र द्वितीय अध्याय प्रथम पाद स्मृति पाद, एतेन माने बारह की टिप्पणी में कहा एतेन माने कपिल मत निराशेन, अभी तक सांख्यो के मत के निराश चल खंडन कर चल रहा था वहां स्मृति पाद में, तो इसलिए सांख्य मत के निराश खंडन होने से योग भी प्रत्युक्त हो गया, वो उनका भी वही मानना है, वही प्रधान को मानते हैं, वो पुरुष को मानते हैं, वो भी वही मानने वाले हैं, एक ईश्वर को अतिरिक्त माना है इन्होंने, इतना ही तो है समान है इनके, संख्या गिनने में बराबरी हो जाता है, इसलिए सांख्य मत के खंडन से इनका भी मत खंडन हो जाता है, मैंने प्रधान जगत का कारण नहीं हो सकती, वेदांत वेदांत से विरुद्ध है, श्रुति से विरुद्ध है, ये तेन माने कपिल मत निराश है ना, पातंजल मतम निरस्तम वेदितव्यम, जो पतंजलि संबंधी मत को पातंजल बोला जाता है, पतंजलि पतंजलि इदम पातंजलम, पतंजलि का यह मत है इसलिए पातंजल अणप्रत्यय लगा दिया तस्तम के द्वारा, पातंजल मत भी निरस्त हो गया ये जानना चाहिए, ये कहा ब्रह्मसूत्र है 2.1.3 द्वितीय अध्याय प्रथम पाद तृतीय नंबर का सूत्र है ये, एतेन योग प्रत्युक्त सूत्र है, ये कहा आगे। अब एक पूर्वपक्ष और पूर्वपक्ष एक और का बुलाएगा, एक और प्रहार करना चाहेगा, वेदांतेषु विधेय भाव उक्त्या विधिर निरस्त, वेदांत में विधेय नहीं है, वेदांत वाक्य में विधेय नहीं है न होने से विधि नहीं है वहां, विधेय वस्तु नहीं है, सिद्ध वस्तु है, स्वर्ग आदि विधेय होते हैं इसलिए वहां विधि होती है, वेदांत वेदांत में विधेय नहीं है, साध्य नहीं है इसलिए विधि नहीं है, जहां विधि होती है वह साध्य होता है, जहां विधि स्वर्ग काम जितना विधि वाक्य आया साध्य स्वर्ग माने असिद्ध वस्तु होता है पर सिद्ध करना होता है, किंतु वेदांत में विधेय नहीं है, क्यों विधेय न होने के कारण विधि नहीं है, साध्य वस्तु नहीं है इसलिए विधेय नहीं, ये कहा वेदांतेषु विधेय अभाव उक्त्या विधिर निरस्त, वेदांत में विधेय का अभाव होने के कारण विधि नहीं है ऐसा खंडन कर दिया, संप्रति अंशत्रयीपति भावना तेषु अस्ति इति उत्तम दूषयति, अपूर्वादी एक और प्रहार करना चाहता है, नहीं उनमें भी तीन अंश वाली भावना होगी, जैसे एजेता सुनने के बाद में एक मन में जिज्ञासा पैदा हो जाती है, किम के न कथम, क्या जिज्ञासा होती है, किम यजेत केन यजेत कथम यजेत, ये कर्मकांड का वाक्य है, इसी प्रकार वेदांत में होगा आत्मज्ञान होने पर किम केन कथम होगा, तीन भाव तीन अंश वाली भावना होगी किम केन कथम, यही वेदांतेषु विधेय भाव उक्त्या विधिर निरस्त, विधि का निरस्त हो गया वेदांत में, अब संप्रति अब अंश त्रयवती त्रयवती भावना तेसु अस्ति इति उक्तम, पूर्वादि ने कहा था 220 पृष्ठ में कहा था वेदांत में भी तीन अंश वाली भावना माननी चाहिए, उसको उठा करके खंडन करने जा रहे हैं, पूर्व पक्ष ने जो जो कहा तब तक सिद्धांति सुनते रहे, अब सिद्धांत उत्तर देते जा रहे हैं उनका, 220 पृष्ठ में कहा था अंशत्रयी भावना तेसु अस्ति इति उक्तम पूर्वादि ना उक्तम, पूर्वादि ने कहा था 220 पृष्ठ में, तद दूषयति उसको अब दूषित करते हैं सिद्धांत, दोष देते हैं, वेदांत में तीन अंश वाली भावना नहीं होती, वेदांत जन्य ज्ञान में भावना थी, ज्ञान होने पर आकांक्षा रहित हो जाती है, ये जेत में आकांक्षा है जिज्ञासा है किम के न कथम, किस किसकी यज्ञ करना, किससे करना, किस प्रकार करना, वहां होती है, किंतु ज्ञान होने पर किम के न कथम समाप्त हो जाता है, ये सिद्धांत बोला जा रहे हैं, ये कहते हैं आकांक्षा भावाच भावना भाव, ये कहते हैं ज्ञान होने पर आकांक्षा नहीं रहेगी, इसलिए भावना का भाव किम के न कथम में भावना का भाव हो जाता है, आकांक्षा हो तो भावना होती है, ज्ञान में आकांक्षा नहीं होती ज्ञान होने पर, तो आकांक्षा का भाव होने से भावना नहीं होती है, यहां भावना नहीं किम के न कथम भावना नहीं है ज्ञान होने के बाद, ये सिद्धांत कह रहे हैं सिद्धांति बोल रहे हैं यद उत्तम पूर्वादि ने जो कहा था, यद उत्तम पूर्व पक्षिणा पूर्वादि ने जो कहा एजेत इत्यादि, जैसे एजेत आदि में तीन प्रकार की भावनाएं बनती है उसी प्रकार वेदांत ज्ञान में भी तीन प्रकार की भावना होनी चाहिए कि पूर्वादि के कहना था यद उत्तम पूर्वादि ना यद उत्तम उत्तम सिद्धांति ना पूर्वादि ना पूर्वादि ने जो कहा था 220 पृष्ठ में एजेत इत्यादि किम केन कथम इति भावना कांक्षायाम, जब एजेत वाक्य सुनने पर किम केन कथम ऐसी भावना की जिज्ञासा हो जाती है, किम एजेत केन एजेत कथम एजेत, तीन प्रकार की भावना की आकांक्षा हो जाती है किम केन कथम भावना कांक्षायाम। सार की टिप्पणी में कहा भाव्यादि आकांक्षा, किसकी आकांक्षा होती है, साध्यादि की आकांक्षा होती है, साध्य फल इति कर्तव्यता की आकांक्षा होती है, भाव्यादि माने साध्यादि, किम माने साध्य है, किम भावयत किसको सिद्ध करे, केन भावयत साधन की आकांक्षा है, और फल की आकांक्षा बोले किम भावयत फल की आकांक्षा किसको सिद्ध करे, और केन भावयत साधन की आकांक्षा है कि किससे सिद्ध करे, और कथम किस प्रकार करे, तीन प्रकार की भावना होती है। यदुक्तम एजेत इत्यादि पूर्वादि ने जो कहा था सिद्धांत उनको अनुवाद करके बोल रहे हैं, एजेत इत्यादि किम केन कथम इति भावना आकांक्षायाम, जो साध्यादि की भाव्यादि भावना है उनकी आकांक्षा होने पर, साध्यादि की आकांक्षा होने पर फल साधन इति कर्तव्यता भी, वहां फल दिखा करके साधन दिखा करके और इति कर्तव्यता दिखा करके तीनों दिखा, किस प्रकार दिखा, जैसे यजेत कहा कि यजेत स्वर्गम यजेत, आर्थिक भावना ऐसी होगी किसके करे स्वर्गम केन यजेत यागेन, कथम यजेत अनुयाज प्रयाज आदि ना इत्यादि साधन बताएगा, कैसे कर्तव्य बताएगा, एजेत इत्यादि किम कर्ण कथम इति भावना कांक्षायाम फल साधन इति कर्तव्यता भीर आकांक्षा अपनयनम, फल साधन इति कर्तव्यता की आकांक्षा हो रही थी उसके द्वारा आकांक्षा का जो अपनयन हटाना है, यथा जिस प्रकार वहां हटाया जाता है उसी प्रकार यथा पांच जन्म के बाहर यथा भवती जैसा होता है वहां, मान किम केन कथम भावना होने पर फल साधन इति कर्तव्यता के द्वारा वो आकांक्षा को समाप्त कर दिया जाता है, इसकी एक करे और इसके द्वारा करे इस प्रकार करे आकांक्षा समाप्त हो जाती है, ठीक इसी प्रकार यहां भी तद्वत वेदांत में भी तद्वत यहां भी आत्मविज्ञान विधौ उपपद्यते, आत्मविज्ञान विधि में भी वही होना चाहिए, तीन अंश वाली भावना होनी चाहिए, आत्मज्ञान होने पर किसके ज्ञान करे कैसे ज्ञान करे किस प्रकार करे ऐसा होना चाहिए, कहते हैं आत्मज्ञान होने पर साध्यादि नहीं रहेंगे, ये सिद्धांत बोलना चाहते हैं। तद असत पूर्वादि ने जो कहा था जैसे वहां कर्मकांड में एजेत आदि में तीन प्रकार की भावना की आकांक्षा, उसी प्रकार आत्मज्ञान जब होगा उसके बाद वहां किम केन कथम तीन प्रकार की भावना की विधान होना चाहिए, जो कहा तद असत वो ठीक नहीं, क्यों एकम एव अद्वितीयम, वहां तो तीन थे ना किम केन कथम साध्य फल इति कर्तव्यता, तीन थे वहां फल था साधन था इति कर्तव्यता था, किंतु जब एकम एव अद्वितीयम हो गया यहां स्थिति में न फल रहा न साधन रहा न इति कर्तव्यता रहा, यहां कुछ भी नहीं है, ज्ञान में कह रहे हैं यहां भावना, ज्ञान में भावना एकम एव अद्वितीयम तत्त्वमसि तुम वही हो करके बोल दिया, नेति नेति ये नहीं जाति व्यक्ति से रहित अनंतरम अबाह्यम बाहर भी नहीं भीतर भी नहीं कहा जाता है, माने सर्वत्र है, जो बाहर हो भीतर न हो उसको बाहर भीतर में आ जाएगा, ये बाहर है भीतर में वो सर्वत्र है, अनंतरम अबाह्यम अयम आत्मा ब्रह्म या आत्मा ही ब्रह्म है, इस प्रकार इत्यादि वाक्यार्थ विज्ञान समकाल में, जब वाक्यार्थ विज्ञान होगा जिस काल में उसी काल में ही सर्वाकांक्षा विनिवृत्ति है, जितने आकांक्षा थी फल साधन इति करते पिता सब आकांक्षा समाप्त हो जाती है, कोई आकांक्षा नहीं ज्ञान काल में ही। एक नंबर टिप्पणी कहा किम केन कथम इति आकांक्षासु, जो किम केन कथम तीन प्रकार की आकांक्षा होते हैं ना उनमें निरपेक्ष हेतु अज्ञानम, वहां अज्ञानी कारण है, जब तक अज्ञान होगा तब तक किम केन कथम ये बनेगा, अज्ञान कारण है, तस्य अज्ञान से तस्य माने अज्ञान से उस अज्ञान का वाक्य प्रत्यज्ञान है ना, तत्वमसी आदि जो वाक्यर्थ ज्ञान है, प्रत्यज्ञान है, आत्मज्ञान है, उसके द्वारा हानात वो अज्ञान का नाश हो गया, निवृत्ति हो गया अज्ञान होने से। न अंश त्रयवदी भावना वेदांत से संभावित, इसलिए अज्ञान न रहने पर वेदांतों में तीन अंश वाली भावना संभावना नहीं है। अज्ञाने सत्येव आकांक्षा द्वारा तादृश्या भावना समवाद, अज्ञान होने पर भी, जब अज्ञान रहेगा तभी अज्ञान होने पर ही आकांक्षा द्वारा, आकांक्षा के द्वारा तादृश्या भावना, वो जो तीन प्रकार की भावना किम के न कथम, उस प्रकार की जो भावना है संभव है होने से। अतो न तेषु विधि, इसे वेदांत वाक्यों विधि नहीं है। वेदांत जन जो ज्ञान होगा, ज्ञान काल में ये सारी आकांक्षाएं समाप्त हो जाती है। तदुक्तम भारतीय, भारतीय में इस बात को बताया, सर्वाकांक्षा कहे तो प्रत्येक विज्ञान हानत न भावने संभाव्या मोहे सत्य वसायत, ऐसा भारतीकार ने कहा। सर्वाकांक्षा के हेतु, सारी आकांक्षा के हेतु एक ही है, क्या? प्रत्येक अज्ञान, आत्मा का अज्ञान। जब तक आत्मा का अज्ञान रहेगा सारी वस्तु की आकांक्षा होती रहती है। सर्वाकांक्षा के हेतु, सारी आकांक्षा का एक ही हेतु है, एक हेतु, एक ही हेतु है हेतु हो। प्रत्येक विज्ञान हानता, आत्मविज्ञान के द्वारा हान हो गया उस अज्ञान का, सारे आकांक्षा का जो हेतु था उसका आत्मविज्ञान से हान हो गया, नाश हो गया होने से। न भावना यह संभाव्य, इसलिए भावना यह न संभाव्य, वेदांत वाक्यों में भावना की संभाव्य नहीं, संभावना नहीं है। मोहे सत्य वसा यत, मोह माने अज्ञान, अज्ञान होने पर ही सा माने भावना, यतः मोहे सत्य वसा, अज्ञान के होने पर भी भावना होती है। वेदांत वाक्य जन ज्ञान हो गया है, आत्मज्ञान हो गया, वह अज्ञान नहीं है तो भावना होना संभव नहीं, ऐसे भारतीकार ने कहा। अच्छा भाष्य में कहते हैं, न जब वाक्यार्थ विज्ञान विधि प्रयुक्त प्रवर्तते, जो वाक्यार्थ ज्ञान होगा, तत्वमसी आदि जो वाक्य है वेदांत वाक्य है, वाक्यार्थ वाक्य जन ज्ञान होगा उसमें विधि प्रयुक्त न प्रवर्तते अधिकारी, वह न प्रवर्त का अधिकारी, अधिकारी पुरुष विधि से प्रेरित होकर के प्रवृत्ति नहीं होता आत्मज्ञान में। वेदांत वाक्य में विधि मान करके तुम ज्ञान करो ऐसा करके विधान करे, उसके बाद में ज्ञान ऐसा होकर के प्रेरित नहीं होता अधिकारी। एक नंबर, दो नंबर का अधिकारी, अधिकारी न प्रवर्तित, अधिकारी पुरुष प्रवृत्त नहीं होता वेदांत में। न जब वाक्यार्थ विज्ञान, जो तत्वमसी आदि वाक्य है उसका अर्थ जानने में विधि प्रयुक्त न प्रवर्तते है, पूर्व नकार है, अधिकारी जो होगा वो विधि से प्रेरित होकर के प्रवृत्ति नहीं होती उसकी। विद्यंतर प्रयुक्त ऊंचा अनवस्था अवचामा, अन्य विधि मानेंगे तो हमने पहले अनवस्था बता दिया है, माने कर्मकांड में भी फिर स्वर्ग काम योजने के लिए भी एक विधि और माननी होगी, उसके लिए फिर विधि माननी होगी, अनवस्था होगी, अन्य विधि मानेंगे तो अवोचाम। ये कहा न थे अवोचाम, कहां कहा ये 225 पृष्ठ में कहा था सिद्धांत ने, अन्य विधि मानने पर अनवस्था में चले जाओगे कहा था। न चल एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म इत्यादि वाक्य सु, ये वाक्य सारे बहुत सारे ऐसे वाक्य है, एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म, ब्रह्म एक ही है, स्वगत सजातीय विजातीय भेद रहित ब्रह्म, ऐसा इत्यादि जो वाक्य है इन वाक्यों में विधिर न अवगम्य थे, इन वाक्यों में विधि नहीं जाना, निश्चय नहीं किया जा सकता, न अवगम्य थे, तीन की टिप्पणी सुरे न सुरे थे, सुनाई नहीं पड़ता ऐसे वाक्यों में विधि। आत्मस्वरूप अन्वाख्यान नैव अवश्य तत्वात्, आत्मस्वरूप का कथन मात्र से ही सफल हो गए वाक्य, अवश्य तत्वात् माने सफलत्वात्, ऐसे टिप्पणीकार ने कहा है, सफल हो गए वाक्य माने एक विवादित इत्यादि जो वाक्य है आत्मस्वरूप का कथन करके ही सफल हो गया, वह विधि मानने की आवश्यकता ही नहीं, सफल है वाक्य ऐसी स्थिति है। टीका से देखें कितना नंबर, वेदांत आराम ये बोल दिया है, छह नंबर के बाद में आएगा। इस तरफ से जाति व्यक्ति हीनम, नेति नेति करके बोल दिया, जाति व्यक्ति हीनम, ना से एक जातिहीन, दूसरे ना से व्यक्तिहीन, ना इति ना इति, वो जाति भी नहीं है व्यक्ति भी नहीं है, ये ऐसा बोल रहा। आगे रहते टीका में, तदेव स्फुट ही तुम उक्तम अनुवादते ही, वेदांतों में विधि, विधेय का अभाव होने से विधि नहीं, वेदांत वाक्यों में विधि नहीं, क्यों विधेय नहीं है वहां, कर्मकांड वाक्य में विधेय होता है स्वर्ग आदि, इसलिए विधि होते हैं। वेदांत वाक्य में विधेय नहीं है इसलिए विधि नहीं, ये जो कहा था उसी को स्पष्टीकरण करते हैं आगे। तदेव फुटहितम उक्तम अनुवादित, ये जो उसको स्पष्टीकरण करने के लिए पूर्वादि ने जो कहा उसको अनुवाद करते हैं सिद्धांति। पूर्वादि ने कहा था 220 पृष्ठ में कहा था पूर्वादि ने, उसी का अनुवाद करते कहा। 14 के टिप्पणी में कहा संग्रह वाक्यम एव, तदेव मैंने संग्रह वाक्यम एव, क्योंकि संग्रह वाक्य था आकांक्षा भावाच भावना भाव, ये संग्रह वाक्य है। आकांक्षा का अभाव है, वेदांत वाक्य जन्य ज्ञान होने पर आकांक्षा नहीं होती है, इसलिए किम के न कथम भावना भी नहीं, यहां ये कहा था। ये संग्रह वाक्य का कथन करते हैं यद उक्तम का, यद उक्तम यजेत इत्यादि किम के न कथम यदि भावना कांक्षायाम, जब यजेता सुनेगा व्यक्ति, नाम नहीं लिया यजेता इतना सुना, उस स्थिति में किम यजेत के न यजेत कथम यजेत, शाब्दी भावना होगी, फिर आगे जाकर के स्वर्गम यजेत इत्यादि होगा, और यागे न यजेत और होगा अनुयाज प्रयाज आदि न यजेत इत्यादि प्रयोग होगा, आर्थिक भावना होगी। तो किम यजेत इत्यादि किम के न कथम यदि भावना कांक्षायाम, ऐसी भावना की जिज्ञासा होने पर फल साधन इति कर्तव्यता भी, वहां फल बताएंगे। स्वर्गम भावयेत, किम भावयेत, स्वर्गम भावयेत, केन भावयेत, यागेन भावयेत, कथम भावयेत, अनुयाज प्रयाज आदि न भावयेत, ऐसा फल साधन, फल है स्वर्ग, साधन है याग, और इति कर्तव्यता अनुयाज प्रयाज आदि कार्य वहां, इनके द्वारा आकांक्षा अपनयनम यथा, आकांक्षा का अपनयन हो जाता है, किम केन कथम आकांक्षा चली जाती है, ठीक इस प्रकार तद्वत, उसी प्रकार वेदांत वाक्य भी होगा। तद्वत यहापि आत्मविज्ञान विधौ उपपद्यते, आत्मविज्ञान विधि में भी वैसे मानना होगा, विधि माना जाएगा, ये पूर्वादि ने कहा तो सिद्धांत तद असत बोलते हैं, कहा ठीक है। आगम अवस्तंभ निराते, श्रुति के सहारा लेकर के इसका खंडन करते हैं, वेदांत वाक्य में विधि नहीं है, श्रुति के सहारे से, आगम माने श्रुति, उसके सहारा लेकर अवस्तंभ माने सहारा के द्वारा खंडन करते हैं, तद असत ये ठीक नहीं है, वेदांत में विधि मानना ठीक नहीं, क्यों एकम एव अद्वितीयम, ऐसा वाक्य जब कहेगा वहां कहां से किम के न कथम कहां होगा, वहां जब वेदांत वाक्य बोले एकम एव अद्वितीयम ऐसा बोलेगा, तत्त्वमसि तुम वही हो कहेगा, वहां कहां से विधि आएगा। नेति नेति अनंतरम अबाह्यम, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है, इत्यादि वाक्य है, इत्यादि वाक्य अर्थ विज्ञान समकालमेव, उसी काल में जिस काल में विज्ञान होगा उसी काल में ही सर्वाकांक्षा विनिवृत्ति, विशेषण निवृत्ति विनिवृत्ति, सभी आकांक्षाओं के विशेष रूप से निवृत्त हो जाती है। टीका में कहते हैं विधि मंत्रेण वाक्यार्थ ज्ञाने प्रवृत्ति योगात वैधम एवं ज्ञानम सर्वाकांक्षा निवर्तक आशंका, पूर्वादि शंका करता है कि महाराज विधि के बिना वाक्यार्थ ज्ञाने प्रवृत्ति योगात, तत्त्वमसि आदि सुनने के बाद में विधि वाक्य यदि न हो ना, तत्त्वमसि ऐसा होगा तो तद विज्ञेय ऐसा कुछ बोलना पड़ेगा, वहां विधि लगाना पड़ेगा, ऐसा विधि वाक्य बनाना पड़ेगा, जैसे घटो अस्ति त्वम पश्य विधि लगाना पड़ेगा, इसी प्रकार यहां भी तो विधि अंतरेण वाक्यार्थ ज्ञान है प्रवृत्ति, विधि के सुने बिना वाक्यार्थ ज्ञान होने पर भी प्रवृत्ति नहीं होती है। घटो अस्ति सुना, अब वहां कोई प्रवृत्ति होगी पुरुष की श्रोता की, नहीं होती है। घटो अस्ति तम पश्य बोलेगा, क्या बोलेगा, घट है उसको देखो तो प्रवृत्ति होगी, देखने की प्रवृत्ति होगी, विधि लगाना पड़ेगा, अब विधि हो जाएगा, पश्य आना है नया है लगाना पड़ेगा, घटो अस्ति तम पश्य तम नया तम आना है इत्यादि, विधि के बिना प्रवृत्ति नहीं होती है ना, ये पूर्वादि कह रहा है। विधि मंत्र ना वाक्यार्थ ज्ञान है प्रवृत्ति अयोगाद, विधि के बिना वाक्यार्थ ज्ञान में प्रवृत्ति नहीं होती है, कोई भी वाक्य बोले, इसलिए वैधम एव ज्ञानम सर्वाकांक्षा, विधि संबंधी ज्ञानी जो होगा विधि प्रयुक्त ज्ञान वही सर्वा सभी आकांक्षाओं के निवर्तक वही होगा, आशंका ऐसा पूर्वादि ने शंका उठाई तो सिद्धांत कहते न च कहा, न तो वाक्यार्थ विज्ञाने विधि प्रयुक्त प्रवर्तते, तत्त्वमसि आदि जो वाक्य हैं इसके अर्थ जानने में विधि प्रयुक्त होकर के अधिकारी की प्रवृत्ति नहीं होती है, तत्त्वमसि से हम ब्रह्मास्मि ज्ञान हो जाएगा, उसको कहां विधि कहां आवश्यकता है, वहां तुम उसको जानो इत्यादि बोलना नहीं पड़ेगा। ठीक आगे कहते हैं यथा कर्मकांडे स्वाध्याय विधेयर अर्थ अवबोध पर्यंतत्वेन ज्योतिषोमादि विद्यर्थ ज्ञाने विद्यंतरम नापेक्षते तथा कर्म ज्ञान कांडे भी शायद इत्यर्थ सिद्धांति का अभिप्राय यही है। देखो यथा कर्मकांड जैसे कर्मकांड में स्वाध्याय अध्येतव्य एक विधि है, वो ज्ञान कांड में भी है कर्मकांड में एक ही है, वो वेद है स्वाध्याय अध्येतव्य। यथा कर्मकांडे स्वाध्याय विधेयर जो स्वाध्याय विधि है स्वाध्याय अध्येतव्य विधि है अध्येतव्य विधि है तव्यत प्रत्यय लगा स्वाध्याय विधेयर अर्थबोध अर्थ अवबोध पर्यंत होते हैं। स्वाध्याय विधि क्या करे खाली सुनने के लिए मात्र नहीं अर्थ ज्ञान तक होता है, वो श्रवण भी होगा और अर्थ ज्ञान भी होगा। स्वाध्याय अध्येतव्य मैंने खाली पढ़ना ही पढ़ना नहीं बोला, समझना भी अर्थ समझना भी कहा है। यथा कर्मकांडे स्वाध्याय विधेयर अर्थ अवबोध पर्यंतत्व ना अर्थबोध तक पर्यंत अर्थ ज्ञान तक केवल शब्द ज्ञान ही नहीं अर्थ ज्ञान तक पूरा। ज्योतिषोमादि विद्यर्थ ज्ञाने जो ज्योतिषोमादि विधि ज्ञान स्वाध्याय विधि के द्वारा ही हो जाएगा, जो स्वाध्याय पड़ेगा तो ज्योतिषोम में क्या क्या कर रहा सब ज्ञान हो जाएगा उसको होने से विद्यंतरम न अपेक्षित है। तो ज्योतिषोमादि ज्ञान के लिए अन्य विधि की अपेक्षा नहीं होती, स्वाध्याय विधि के द्वारा सिद्ध हो जाता है। क्यों स्वाध्याय विधि अर्थ ज्ञान तक होता है इसके लिए ठीक इसी प्रकार होने से वाक्य अर्थ ज्ञान अच्छा न अपेक्षित है तथा कर्मकांड विषय विद्यंतरम न अपेक्षित विद्यंतर नहीं उस पर कर्मकांड वैसे समझना ज्ञानकांड भी वैसे समझना अन्य विधि की आवश्यकता नहीं है माने वेदांत वाक्य से श्रवण हो जाएगा ज्ञान स्वाध्याय है ये कहा। तत्रापि वेद कृष्णो अधिगंतव्य इति विद्यंतरम प्रयुक्तम एव वाक्यार्थ ज्ञानम इति आशंका है। वहां भी वेदांत में भी ऐसा होगा वेद कृष्णो अधिगंतव्य संपूर्ण वेद अर्थ सहित जानना चाहिए ऐसा है सारे वेद कृष्ण माने सार्थ है ना ऐसा दिया टीका सार्थ अर्थ के सहित को सार्थ बोलते हैं अर्थ सहित वेद को जानना चाहिए। तत्रापि माने स्वाध्याय विधि में भी वेद कृष्णो अधिगंतव्य कृष्ण माने सार्थ अर्थ के सहित को सार्थ बोला जाता है जैसे पुत्र न सहित सपुत्र उसमें अर्थे न सहित सार्थ अर्थ के सहित सारा वेद जानना खाली शब्द ही नहीं अर्थ भी समझना चाहिए अर्थ के सहित सब वेद जानना चाहिए। विद्यंतर प्रयुक्तम एवं अन्य अन्य विधि है वहां भी स्वाध्याय विधि के अनंतर दूसरी विधि है प्रयुक्तम एवं वाक्यार्थ ज्ञान वाक्यार्थ ज्ञान तभी होगा पूर्वादि का है तो सिद्धांत कहते हैं विद्यंतर प्रयुक्त च अनवस्था अवचाम अन्य एक विधि के लिए दूसरी विधि मानोगे उसके लिए अन्य विधि उसके लिए अन्य विधि अनवस्था दोष होगा ये पहले हम बोल चुके हैं 225 पृष्ठ में ठीक है। श्रुतहानि अश्रुत कल्पना प्रसंगाच विशेषत्व वेदांतान विधि सिद्धांत कहते हैं वेदांत में विधि मानने पर श्रुत की हानि और अश्रुत की कल्पना ये होगी ये दोष है ये श्रुतहानि अश्रुत कल्पना दोष है इसलिए न विधिशेषत्व वेदांतानाम इसलिए विधिशेष विधि का अंग नहीं वेदांत वाक्य। तो श्रुतहानि अश्रुत कल्पना क्या है तो आठवें कहते हैं श्रुतस्य अविधिशेषत्व रूप से स्वातंत्र स्वरूप स्वातंत्र हानि ही सुना हुआ जो वेदांत में सुनाई पड़ता है अब आत्मा का स्वरूप क्या सुनाई पड़ता है कि अविधिशेषत्व विधि का शेष नहीं है ऐसा स्वरूप है वो विधिशेष नहीं है विधि का स्वरूप नहीं स्वातंत्र से स्वतंत्र है आत्मस्वरूप इसका हानि होगी और अश्रुत विधि की कल्पना वेदांत में विधि नहीं सुनाई पड़ी उसकी कल्पना और सुना हुआ जो अविधेय है अविधिशेष है विधिशेष नहीं है जो और स्वतंत्र है उसकी हानि होगी विधि कैसे अंग बने दो परतंत्र हो जाएगा इसकी हानि और जो सुनाई नहीं पड़ी विधि उसकी कल्पना ये दोष आ जाएगा श्रुत हानि अश्रुत कल्पना दोष इसलिए न विधिशेषत्व वेदांत होगा इसलिए कहा न च एकम एव अद्वितीयम ये कहा है अविधेय कहा श्रुति में एकम एव अद्वितीयम ब्रह्मा इत्यादि वाक्य इत्यादि जो वाक्य है इन वाक्यों में विधिर न अवगम्यते न श्रूयते विधि नहीं सुनाई पड़ती है तो अश्रुति की हानि होगी विधि कल्पना करने पर। आत्मस्वरूप अन्वाख्यान अवश्यत्वात् सफलत्वात् आत्मज्ञान के स्वरूप कथन करने से ही सफल हो जाता है विधि की आवश्यकता नहीं होती वेदांत वाक्यों में। आगे पूर्वादि एक और प्रहार करना चाहता है फिर वेदांत अप्रमाण हो जाएगा यदि विधि नहीं मानेगा ना जो विधि नहीं माना जाता ऐसे वाक्य अप्रमाण होते हैं ऐसे दृष्टांत देगा तो वेदांत में विधि न मानकर वेदांत वाक्य अप्रमाण हो जाएगा। श्रुति को अप्रमाण करना ठीक नहीं, इसलिए विधि का शेष मानना पड़ेगा, उसमें विधि मानना पड़ेगा। पूर्वादि कहना चाह रहा है वेदांता स्वार्थ है न मानम, पूर्वादि अनुमान कर रहा है वेदांता पक्ष है, वेदांत जो है ना स्वार्थ में प्रमाण नहीं, अप्रमाण है स्वार्थ में। क्यों? सिद्धार्थ वाक्य तो आदमी सिद्धार्थ वाक्य है, सिद्ध वस्तु का कथन करने वाला वाक्य है वो। सो अरोदित इत्यादि बात, जैसे सो रोदित ऐसे वाक्य, वो रोया ऐसा आया वेदांत में, उसको अप्रमाण मानना है, उसको वो निषेध के अंग रूप से मानते हैं उसको, अर्थवाद वाक्य है वो, अप्रमाण है स्वरोदित। वहां पर बरिशी रजतम न देम तात्पर्य होता है, जो बरिश नाम के याग है उसमें रजत दान न करे, ऐसा तात्पर्य होता है। क्यों? उसने बरिश याग में रजत दान किया था इसलिए रोना पड़ा, स्वरोदित वो रोया। और रोने में तात्पर्य नहीं है, बरिश नाम के जो याग है उसमें रजत दान न करे, उसमें तात्पर्य होता है। तो पूर्वादि का वेदांता स्वार्थ है न मानम, यदि विधि नहीं मानेंगे तो वेदांत में, वेदांत जो है स्वार्थ में प्रमाण नहीं है। क्यों? तो कहा सिद्धार्थ वाक्य, सिद्धार्थ वाक्य है वो, तत्वमसी आदि सिद्धार्थ बोधक वाक्य है, विधि नहीं, इसे अप्रमाण है। स्वरोदित इत्यादिवत ये दृष्टांत दे दिए, जैसे स्वरोदित आता है और वया, ये वेद का ही वाक्य है, किंतु इसको अप्रमाण नहीं मानते, इसको वहां तात्पर्य होता है अन्यत्र, कहा बरिशी रजतम नदेयम तात्पर्य होता है, बरिश नाम के याग में रजत दान न करे, इसके लिए तात्पर्य होता है। स्वरोदित वाक्य में तात्पर्य नहीं होता, अप्रमाणिक माना जाता है, अर्थवाद है, ठीक इसी प्रकार वेदांत भी होगा। इति अनुमानात, ऐसा अनुमान होने से तेषाम विधिशेषत्व प्रामाण्यार्थम अष्टव्यम, ये उन वेदांतों में विधि के माने शेष के लिए क्या माने, प्रामाण्य के लिए विधिशेष मानना पड़ेगा, उन्हें प्रामाण्य लाना है, वेदांत वाक्य वेद वाक्य है तो प्रामाण्य लाने के लिए विधि का अंग मानना पड़ेगा, कोई ना कोई विधि लगाना पड़ेगा वहां, ऐसा होगा, ऐसे ही हो जाएगा। ऐसे बोला जाए विधिशेष सप्तम प्रामाण्य, वेदांत वाक्यों को विधिशेष मानना पड़ेगा को प्रामाण्य के लिए, नहीं तो अप्रमाण हो जाएगा। इति संकते पूर्वादि शंका करता है, कहा नौ नंबर की टिप्पणी है इधर, वेदांत वेदांतेषु विधि निराशे निराशेन, वेदांतों में विधि निराश के द्वारा, निराशेन तृतीयांत है, आत्मस्वरूप मात्र अवसायित्व उक्तम यथावता, यहां तक ये बता दिया है वेदांत में विधि नहीं है, खंडन करके सिद्धांत ने विधि नहीं व्यवस्था करके, आत्मस्वरूप मात्र अवसायित्व, वेदांत वाक्य आत्मस्वरूप मात्र में परिवसान है, सफल है, अभी तक ये कहा गया था, संप्रति अब या आदि में लगाने का, अब पूर्वादि बोलेगा वेदांत स्वार्थे न मानो, ये अनुमान के पहले ये टिप्पणी लगाना कहते हैं। अब तक क्या कहा सिद्धांति ने, ये टिप्पणी बताया, वेदांतेषु विधि निराश है ना, वेदांत में विधि का खंडन के द्वारा, आत्मस्वरूप मात्र अवसायित्व उक्तम यथावता, अभी तक के ग्रंथ से सिद्ध किया वेदांत में विधि नहीं है, विधि का खंडन के द्वारा आत्मस्वरूप मात्र के फल संपन्न कर दिया था, परिवसान बताया था। संप्रति अब, संप्रति माने अब अधुना, वेदांता स्वार्थे न, पूर्वादि बोल रहा इसके आगे, स्वार्थे न मानम सिद्धार्थ वाक्यत्वात् स्वरोदित इतिवत इति अनुमानात्, अनुमान होने से तेषां विधिशेषत्व प्रामाण्यत्व वैष्टव्यम्, विधिशेष मानना पड़ेगा प्रामाण्य लाने के लिए, पूर्वादि कह रहा है यदि उसमें विधिशेष नहीं मानेंगे तो प्रमाण नहीं होगा, अप्रमाण हो जाएगा वेदांत। एक संगते का पूर्वादि ने कहा था वस्तु स्वरूप अनुवाख्यान मात्रत्वात् अप्रामाण्यम, केवल वस्तु स्वरूप मात्र का कथन कर रहा है वेदांत, अयम आत्मा ब्रह्म, वह विधि वाक्य कोई है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो तत्वमसी कोई विधि है ही नहीं, लेगलोड तब्यत कहीं है ही नहीं, वस्तु का स्वरूप का अनुवाख्यान मात्र पर है वेदांत वाक्य, केवल वस्तु का स्वरूप घटो अस्थि, इसे न श्रोता की न प्रवृत्ति होगी न निवृत्ति होगी, कुछ नहीं होती है, ऐसे को प्रमाण नहीं मानते, क्यों? आमना इसे क्रियार्थत्वात् अनर्थकम अतर्थाराम, इसमें मांगसा का सूत्र है, जो उपदेश होता है ना वो किसके लिए होगा, क्रियार्थत्वात् श्रोता को क्रिया करवाने के लिए, सुनने वाला व्यक्ति कुछ प्रवृत्त हो जाए, आमना इसे क्रियार्थत्वात्, उपदेश जो होता है सामने श्रोता को प्रवृत्ति कराने के लिए होता है, अनर्थकम अदर्थक जो क्रियापरक नहीं है विधिपरक नहीं है वो अनर्थक है वो, ऐसा उनका कहना है पूर्वक मीमांसा में ऐसा सूत्र है। तो यहां भी बोला तो विधिशेष मानना होगा कहा, यही कहा पूर्वादि ने वस्तु स्वरूप अनुवाख्यान मात्रत्वात्, ये वेदांत वाक्य जो है ना केवल वस्तु स्वरूप का कथन करना कथन मात्र करते हैं, इसलिए अप्रामाण्यम, इसलिए प्रमाण नहीं है वहां, विधि है ही नहीं, विधि वाक्य नहीं है, विधि घटित शब्द है, इसलिए अप्रमाण है वेदांत इति चेत, ऐसा पूर्वादि बोले। आगे उसी की व्याख्या है, आगे संग्रह वाक्य है, टिप्पणियां पांच छह की टिप्पणियां हैं। पांच कहते हैं वस्तु इति, वस्तु स्वरूप अनुवाख्यान मात्रत्व है ना उसका, सीधे का रसात्म स्वरूप अनुवाद मात्रत्व, जो आत्मा चेतन है एक रस स्वरूप उसने मात्र का कथन करते हैं वेदांत, उसे विधि तो आई नहीं वहां, पूर्वादि कह रहा है सीधे का रसात्म, सीधे का रस जो आत्मस्वरूप अनुवाद अनुवाद मात्रत्व प्रवर्तक निवर्तक धी जनकत्व भाव मात्र शब्दार्थ, तो मात्र शब्द का अर्थ क्या है, क्योंकि उसका अर्थ होता है प्रवर्तक ज्ञान भी नहीं निवर्तक ज्ञान भी नहीं है, कलंजन न भक्षयत इत्यादि वहां भी विधि माना जाता है, मैंने निषेध है ना, वहां निवर्तक ज्ञान हो जाता वहां, और स्वर्ग का भी यजते में प्रवृत्त ज्ञान प्रवर्तक ज्ञान होता है, इसमें कुछ भी नहीं है केवल स्वरूप का कथन कर देता है। ये कहा प्रवर्तक निवर्तक धी जनकत्वाभाव मात्र शब्दार्थ, जो मात्र शब्द जो दिया है वो मात्र शब्द इसलिए है वस्तु स्वरूप अनुवाख्यान मात्र, मात्र माने प्रवर्तक ज्ञान भी नहीं है निवर्तक ज्ञान भी नहीं होता वहां, सुन करके कोई प्रवृत्ति भी नहीं होती निवृत्ति भी नहीं होती वेदांत वाक्य सुनने के बाद, ऐसा होने से अप्रमाण है वेदांत पूर्वादि ने कहा था। छह के टिप्पणी में कहते हैं वेदांतानाम अप्रामाण्यम, यही होगा वेदांत अप्रमाण है, क्यों वस्तु स्वरूप अनुवाख्यान मात्र तो प्रवर्तक ज्ञान भी नहीं निवर्तक ज्ञान भी नहीं है, वस्तु स्वरूप मात्र का कथन करता है इसलिए अप्रमाण है, इसी के आगे व्याख्या है पूर्वादि की। अथापि स्यात् यथा सोरोदित यद अरोदित तद रुद्रस्य रुद्रत्वम् कहा, ऐसे वाक्य आया वो रोया, जो रोया वही रुद्र का रुद्रत्व है, रुद्र में रुद्रत्व वही है जो रोया, सोरोदित यद अरोदित जो रोया तद रुद्र से रुद्रत्व वही रुद्र में रुद्रत्व धर्म आया क्या इत्येव माधो इत्यादि वाक्यों में वस्तु स्वरूप अनुवाख्यान मात्रत्व है, क्रियापरक वाक्य नहीं है विधिपरक वाक्य नहीं है, और सौर अरोदित लुंग लगा रहा है या कोई लिंग लगा रहा आदि का प्रयोग नहीं है, अरोदित लुंग है रुधिर अश्रु विमोचन धातु है उसके लुंग लगा रहे अरोदित बना हुआ है। तो इत्येव माधव वस्तु स्वरूप अनुवाख्यान मात्र तो वस्तु स्वरूप मात्र का कथन कर रहा है वाक्य, उसको सुन करके प्रवृत्ति भी नहीं होगी, उर्वया करके किसी की श्रोता की प्रवृत्ति भी नहीं, वृत्ति भी नहीं है वस्तु स्वरूप मात्र कथन होने से अप्रामाण्यम, ये वाक्य अप्रमाणिक है, प्रमाण माना जाएगा विधि के साथ में अंग बना करके, और निषेध वाक्य आएगा बरिशी रजतम नदेयम ये वाक्य आएगा उसके अंग बना करके प्रमाण माना, स्वतंत्र प्रमाण नहीं है ये सौरोदित वाक्य वेद वाक्य है, अप्रमाण स्वतंत्र प्रमाण नहीं है, वहां निषेध वाक्य आएगा इसका बरिशी रजतम नदेयम, वह तात्पर्य वह है माने बरिश नाम के जो याग होगा उसमें रजत दान न करें, ऐसा कहने में तात्पर्य होता है, उसके अर्थवाद है ये, अच्छा निंदा में अर्थवाद है तो अर्थवाद वाक्य अप्रमाण है ये स्वयं अप्रमाण है। ठीक इसी प्रकार एक इतवाद वस्तु स्वरूप अनुवाख्यान मात्रत्वात अप्रामाण्य एवं इसी प्रकार आत्मार्थ वाक्यान जो आत्मा के लिए जो बोध कराने वाले वाक्य हैं जितने भी हैं तत्वमसी आदि वाक्य जितने भी हैं आत्मार्थ वाक्यानाम अपि अप्रामाण्य, आत्मार्थ वाक्य में भी अप्रमाण होगा, क्यों विधि नहीं है विधि न होने से, यदि चेत ऐसा पूर्ववादि बोले तो सिद्धांत कहते न ऐसा नहीं कहना, आत्मार्थ बोधक वाक्य में अप्रमाण नहीं मान सकते, विधि तो नहीं है ठीक है किंतु विधि न होने पर भी अप्रमाण नहीं है, और उस वाक्य में इस वाक्य में अंतर है तत्वमसी आदि में और ये सौरोदित वाक्य में विशेषता है, कहते न विशेषात, ये दोनों वाक्यों में विशेष है वेदांत वाक्यों में और सौरोदित वाक्यों में विशेष है, पृथकता है समान नहीं है, दृष्टांत जो दिया विषम है सिद्धांत बोलते दृष्टांत सौरोदित तो दे रहे हो आप, आत्मार्थ वाक्य में अप्रमाण घोषित करने क्या दृष्टांत दिया सौरोदित को दिया विषम है विशेषात विशेष है उसकी अपेक्षा भिन्न है कैसे, न वाक्य से वस्तु अन्वाख्यानम क्रिया अन्वाख्यानम प्रामाण्य प्रामाण्यम अप्रामाण्य कारणम। सिद्धांत कहते देखो भाई, वाक्यों में जो वस्तु का अनुआख्यान है, वस्तु का कथन करता हो जो वाक्य, जहां विधि नहीं है, वस्तु का अनुआख्यान करना, कथन करना, क्रिया अनुआख्यान अथवा क्रिया का कथन करना, वस्तु का कथन करना है, क्रिया का कथन करता हो कहीं, यह वाह प्रामाण्य अप्रामाण्य कारणम। प्रामाण्य और अप्रामाण्य का कारण नहीं है, क्योंकि वेदांत वाक्य वस्तु का कथन करता है और स्वरोदित क्रिया का कथन कर रहा है, तो कोई वाक्य होगा नहीं, वाक्य से वस्तु अनुआख्यानम क्रिया अनुआख्यानम वा प्रामाण्य अप्रामाण्य कारणम। प्रामाण्य कारण भी नहीं है, अप्रामाण्य के कारण भी नहीं है। वस्तु स्वरूप का कथन करना वाक्य का जो होगा वो क्रिया वस्तु स्वरूप का कथन करे चाहे क्रिया का स्वरूप का कथन करे, वो प्रामाण्य अथवा अप्रामाण्य का कारण वो नहीं है। वस्तु का कथन करता हो चाहे क्रिया का, स्वरोदित में क्रिया का कथन कर रहा है और तत्वमसी में वस्तु का कथन कर रहा है, दोनों में प्रामाण्य अप्रामाण्य के कारण नहीं मानते वाक्यों में। इसमें क्या है प्रामाण्य का कारण क्या है, तो कहते हैं किम तरही पूर्वादि बोलो, फिर क्या है प्रामाण्य कारण, वस्तु अनुआख्यान क्रिया अनुआख्यान प्रामाण्य का कारण नहीं है वाक्य में, फिर क्या है वाक्यों में प्रामाण्य क्या है, तो कहा निश्चित फलवत विज्ञान उत्पादकत्व, निश्चित फलशाली जो विज्ञान उत्पादक हो तो वाक्य प्रमाण है, जिसमें निश्चित फलशाली विज्ञान उत्पादकत्व नहीं है वो वाक्य अप्रमाण है। बस वाक्यों में प्रमाण अप्रमाण लेने के लिए ये होता है। निश्चित फलवत विज्ञान उत्पादकत्व ये कहा, निश्चित फलवत निश्चित फल वाला, फलवत फल वाला मतुप है वहां, फल वाला निश्चित फल वाला विज्ञान उत्पादकत्व जहां होगा वो वाक्य प्रमाण होगा, और जहां निश्चित फलवत विज्ञान उत्पादकत्व नहीं है वो वाक्य अप्रमाण है। यही है तद यत्र अस्ति, तद माने निश्चित फलवत विज्ञान उत्पादकम यत्र अस्ति यस्मिन वाक्य अस्ति, वो जिसमें हो निश्चित फलवत विज्ञान उत्पादकत्व जिस वाक्य में हो तद यत्र अस्ति, वो तत्पद से पूर्व को लेना, निश्चित फलवत विज्ञान उत्पादकत्व वो जिस वाक्य में हो तत् प्रमाण, वो वाक्य प्रमाण है, जिस वाक्य में निश्चित फलशाली विज्ञान उत्पादक वाक्य हो वाक्य प्रमाण होता है। और यत्र नास्ति जिसमें वो नहीं है निश्चित फलवत विज्ञान उत्पादकत्व नहीं है वह अप्रामाण, तद अप्रामाण्य वह अप्रमाण, यह है प्रामाण्य वस्तु अनुआख्यान या क्रिया अनुआख्यान प्रामाण्य अप्रामाण्य का कारण नहीं होता। प्रामाण्य अप्रामाण्य का कारण यही होगा जहां निश्चित फलवत विज्ञान उत्पादकत्व होगा वाक्य प्रमाण है, और जहां निश्चित फलवत विज्ञान उत्पादकत्व नहीं है वह अप्रमाण है। बस इसका ध्यान रखना, यह सिद्धांत ने बताया फलशाली होना चाहिए। क्यों बोले अब बोलेंगे बताएंगे, टिप्पणी है निश्चित फलवत या टिप्पणी दिया पदकृति कर रहे हैं इसके पदकार्य। निश्चित है तिक्यम, निश्चित शब्द पहले क्यों दिया, तो कहते हैं व्यवसा व गौतम अग्नि ऐसा आता है, स्त्री हे गौतम ये स्त्री जो है अग्नि है ऐसा आया, पंजाबी विद्या की बात है ये, छांदोग्य में है वृद्धारण्य में है पंजाबी विद्या में कहा स्त्री को अग्नि कहा, माने उपासना के लिए, किसके लिए पंजाग्नि विद्या की उपासना है, आदाग्नि में अग्नि बुद्धि करना है, यही है व्यवसावा गौतमान इत्यादि महाभूत यहां न हो, यहां कहते हैं क्यों कहते हैं उपासना है तस्य सफलत्वे भी, यद्यपि फल है उपासना का फल मिलेगा उसको, ब्रह्मलोक मिलना है पंजाग्नि विद्या के उपासक को ब्रह्मलोक मिलना फल होने पर भी, उपासनत्व न उपासना है ज्ञान वर्ग वाक्य नहीं है व्यवसावा गौतम अग्नि उपासनत्व न अनिश्चयात्मकत्वाद, अनिश्चय स्वरूप है, निश्चय स्वरूप नहीं होता, ज्ञान निश्चय स्वरूप होता है, उपासना में कोई निश्चय नहीं होता, अनिश्चयात्मकत्वाद, इसलिए निश्चय शब्द दिया, निश्चित फलवत विज्ञान उत्पादकत्व बोला हुआ है, निश्चित शब्द दिया फलवत इति किम, निश्चित फलवत, फलवत शब्द क्यों दिया, निश्चित विज्ञान उत्पादकत्व इतने बोल देते तत्प्रमाण्यम उसमें प्रमाण है तत्र प्रामाण्यम बोलते हैं, फलवत क्यों दिया कहते हैं स्वरोदित यत्र महाभूत, फलशाली नहीं है स्वरोदित, ये फल वाला नहीं है, वहां तो बरिशी रजतम नदेय में तात्पर्य होता है, निषेध में तात्पर्य है, मान बरिशी आग में रजत दान नगर उसमें तात्पर्य रखता है, यहां ये फलशाली नहीं है स्वरोदित वाक्य, इसलिए इसमें न जाए इसलिए फलवत कहा, ये फलशाली नहीं है स्वरोदित फलशाली नहीं है, और तत्वमसी आदि फलशाली है। विज्ञान यदि किम, निश्चित फलवत विज्ञान शब्द क्यों दिया कहते हैं, हुम फट आदि शब्दान जो अंगन्यास करन्यास आदि हुम फट ऐसा ऐसा आता है, हुम शब्द फट शब्द आता है 67 62। अच्छा इतने मंत्रांगतया, वो मंत्र के अंग होते हैं ये, जो आगे मंत्र प्रयोग करेगा उनका अंग होता है ये ओम फट आदि मंत्रांगतया, मंत्र के अंग होने से फलवत्व ना, जब मंत्र फलशाली होगा तो अंग उसका अंग भी फलशाली होगा, फलशाली है ये। तत्र महाभूत, इसलिए विज्ञान शब्द दिया, हुमफट आदि विज्ञान नहीं है दिया था। अत्र यहां सोरोदित इत्यस्य, ये सोरोदित जो वाक्य दिया है यहां पूर्वादि ने दे दिया था, वेदांता स्वार्थे न मानो, जो सिद्धार्थ वाक्य त्वात सोरोदित इति वत ऐसा बोला था, अनुमान दिया है पूर्वादि ने, वेदांत वाक्य अप्रमाण है क्यों, स्वार्थ बोधक है सिद्धार्थ बोधक है, किसका है सिद्धार्थ वाक्य है वो, साध्यार्थक नहीं है, जैसे सोरोदित सिद्ध वाक्य है, लोक लकार का प्रयोग है या प्रमाण है, इसी प्रकार वेदांत वाक्य अप्रमाण कहा हुआ है। अत्र सोरोदित इत्यस्य बरीशी रजतम नदेयम, वाक्य शेषतः अवगंतव्य, इसको प्रमाण कैसे मानेंगे हम, सोरोदित वेद वाक्य है किंतु अप्रमाण कैसे, प्रमाण कैसे माने, स्वतंत्र प्रमाण नहीं है, आगे जो वाक्य आएगा बरिशी रजतम नदेयम, बरिश नाम के याग में रजत दान न करे, वह निषेध में है, उसके अंग मान के यह प्रमाण माना जाएगा। एक सौरोदित बरिशी रजतम नदेवती वाक्य शेष दया अवगतव्य, वाक्य शेष के द्वारा जानना चाहिए। अच्छा सदेव निरुद्ध अग्नि कहा, सौरोदित में कहा वो अग्नि जो है ना देवताओं के द्वारा निरुद्ध हो गया, अग्नि ऐसी स्थिति है बरी, जिसमें बरिश याग में रद्दान किया उसके अग्नि निरुद्ध हो गया ऐसा इत्यादि। ठीक है, देखें तदेव अनुमानम प्रपंचायते कहते हैं, वही अनुमान का ही विस्तार करता है पूर्वादि, अनुमान दिया था पूर्वादि ने वेदांता स्वार्थे अनुमानम, वेदांत स्वार्थ में प्रमाण नहीं है, क्यों सिद्धार्थ वाक्यत्वाद, सिद्धार्थ वाक्य होने से यत्र यत्र सिद्धार्थ वाक्यत्व तत्र तत्र स्वार्थे अनुमानत्म यथा सौरोदित, सिद्धार्थ वाक्य है वो लोग लगा रहे वो अथापि इत्यादि का, अथापि अथापि माने विधे असुरतत्वेपि इति आवत, विधि के नहीं सुनाई पड़ने पर भी अर्थ है अथापि का अर्थ, विधि सुनाई नहीं पड़ रहा फिर भी अप्रमाण होगा, फलवत निश्चय निश्चित ज्ञान अजनकत्व उपाधि इति मनवान समाधत्ते। सिद्धांत कहते हैं भाई यहां पर उपाधि है, तुम्हारे अनुमान में उपाधि है कहते हैं सिद्धांत कहते हैं, हत्वाभाष है तुम्हारा अनुमान ठीक नहीं है, क्यों फलवत निश्चित ज्ञान ज्ञान अजनकत्व उपाधि, ज्ञान अजनकत्व उपाधि, फलवत निश्चित ज्ञान अजनकत्व उपाधि, साध्य व्यापकत्व से साधना व्यापकत्व उपाधि यही होता है, साध्य है पूर्वाधि का अनुमान में क्या है स्वार्थे नमानम, यत्र यत्र स्वार्थे नमानम तत्र तत्र फलवत निश्चित ज्ञान अजनकत्व, कहां दिखाई पड़ा दृष्टांत में सौरोदित भी दिखाई दिया, स्वार्थ में प्रमाण नहीं है वहां, और फलवत निश्चित ज्ञान अजनकत्व भी है, ज्ञान अजनकत्व नहीं, ज्ञान अजनकत्व दृष्टांत में ये उपाधि है साध्य व्यापक हो गया। अब पक्ष में देखते हैं वेदांत वाक्यों में, वेदांता स्वार्थे नमानम बोला है पक्ष में, हेतु है पक्ष में सिद्धार्थ वाक्यत्व, सिद्धार्थ वाक्य तो हेतु है किंतु वहां पर फलवत निश्चित ज्ञान अजनकत्व का अभाव है, ज्ञान जनकत्व है वहां, फलवत निश्चित फलवत निश्चित ज्ञान जनकत्व है वेदांत वाक्य में, हेतु का अव्यापक भी हो रहा है, माने साध्य के अधिकरण में हो हेतु के अधिकरण दोनों ऐसी स्थिति में है, ये फलवत निश्चित, फलवत निश्चित ज्ञान अजनकत्व जो है साध्य के अधिकरण में है, सौरोदित वाक्य में है, जहां प्रमाण नहीं है न मान है, मानत्व अभाव है वहां पर ये बैठा हुआ है फलवत निश्चित ज्ञान अजनकत्व बैठा है, किंतु पक्ष में देखते हैं हम वेदांत वाक्यों में देखते हैं वहां हेतु है सिद्धार्थ वाक्यत्व है, सिद्धार्थ वाक्यत्व है किंतु फलवत निश्चित ज्ञान अजनकत्व नहीं है वहां, ज्ञान जनकत्व है, ये हेतु का अव्याप साधन का अव्यापक भी है इसे उपाधि हो जाएगी, इति मनमाना ऐसा मानते हुए सिद्धांत अनुमान में उपाधि है व्याप्यत्व सिद्ध है तुम्हारा हेतु, ये कहना चाह रहे हैं माने ये हेतु सही नहीं है गलत हेतु है, ये सिद्धांत बोलते हुए समाधान देते न विशेषात, सिद्धांत कहते वेदांत वाक्य में और सौरोदित वाक्य में विशेष है, समान नहीं है समता नहीं है, दृष्टांत और सिद्धांत में समता नहीं है, तुमने उसको दृष्टांत देते गए वेदांत वाक्यों को प्रमाण माना मान रहे हो, वो ठीक नहीं है। इसे साफ कहा ठीक है, हमें कहते हैं नयर्थम पष्टयति, न विशेषार्थ जो नय का अर्थ है, नकार का अर्थ है, उसको स्पष्टीकरण करते हैं। न वाक्यस्य कहा था, न वाक्य से वस्तु अन्वाख्यानम क्रियान्वाख्यानम व प्रामाण्यम अप्रामाण्यम कारणम। वाक्य में जो है ना, वाक्य का वस्तु का अन्वाख्यान हो या क्रिया का अन्वाख्यान हो, वस्तु का कथन करता हो या क्रिया का कथन करता हो, वहां प्रामाण्य अप्रामाण्य का कारण वो नहीं है। वो वस्तु का कथन करना अथवा क्रिया का कथन करना, ये वाक्य में प्रामाण्य अप्रामाण्य का कारण वो नहीं है। फिर क्या है, किम तरी पूर्वादि पूछेगा, विशेषम व्याचस्ते किम तरी पूर्वादि पूछेगा, भाई क्या है फिर वस्तु में और क्रिया में प्रामाण्य अप्रामाण्य का कारण क्या है। तब कहा निश्चित फलवद विज्ञान उत्पादकत्व, यह जिस वाक्य में या क्रिया में निश्चित फलवद विज्ञान उत्पादकत्व हो वह प्रमाण है, और जिसमें निश्चित फलवद विज्ञान उत्पादकत्व न हो वह प्रमाण है, ये बात है। तस्य प्रामाण्य प्रयोजकत्व अन्य व्यतिरेकाभ्याम दर्शे, तस्य माने निश्चित फलवद विज्ञान उत्पादकत्व, जो निश्चित फलवद विज्ञान उत्पादकत्व है उसका प्रामाण्य प्रयोजकत्व, प्रामाण्य का प्रयोजक यह है वाक्य में प्रामाण्य अथवा माने प्रामाण्य के लिए क्या है, निश्चित फलवद विज्ञान उत्पादकत्व, या अन्य व्यतिरिक के द्वारा सिद्ध करते हैं, जिसमें ये हो वो प्रमाण है, जिसमें ये न हो वह प्रमाण, ये अन्वय है। यत्र तद अस्ति कहा, तद यत्र अस्ति, जहां पर फलवत निश्चित विज्ञान उत्पादकत्व है बस प्रमाण है, वो प्रमाण है, कोई भी वाक्य आएगा फलवत निश्चित विज्ञान उत्पादकत्व जिसमें आएगा वो प्रमाण है, और यत्र नास्ति जिस वाक्य में ये नहीं होगा, फलवत निश्चित विज्ञान उत्पादकत्व नहीं होगा वो अप्रमाण है, ये कहा। तस्य प्रामाण्य प्रयोजकत्वम अन्वय व्यतिरेकाभ्याम दर्शयति, अन्वय दिखा दिया तद यत्र अस्ति करके कहा, और व्यतिरेक दिखाया यत्र नास्ति, ये व्यतिरेक दिखाया वो अप्रमाण है, ये कहा। समय हो गया है, यही रखते हैं फिर तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।